الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. سورہ حامیم مومن کی دا دویم باب شورو پین لسم آیتنا چغی کیول دا اللہ عظمت بیان شو رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح بیا اوگت تخویف یو خرویو احوال دا مجرمان پا قیامت کی ذکر شو چیز سوک بنی چیدید پار شفاعتو کی او داغی حیبت چنبو تا موت حاصل لیگی او نا حیات بیا اللہ رب العزت پل یو صفت دو لوحیت بیان کو چاہی کہ دا اللہ دا علم مقام ویلیو چا زمان سشی پٹی گی نا اگر کو دنیا کے انسان دسترگو خیانت کری ملہ تا معلوم دے یہ پزلکی اس غلط راس ساتلی اللہ تعالیٰ معلوم دے نبیوی چی فیصلی اللہ کی کدھا چاہ دا موت و حیات فیصلی امیے کی کدھا چاہ دا رزق فیصلی نومغا کی کدھا چاہ دا خیر او دا شر او دا نفع او دا نقصان او دا غم او دا خوشحالی ٹولی فیصلی اللہ کی او بغیر داغنا اس سوک فیصلہ نشکولے اس قسم فیصلہ نشکولے نور پسید مثال پتور داغی قومنو حال بیانی چپ دیز مکوان دی کم قومن تیر شیو عباد شویو چغیل اللہ رس دیر ورکلیو مالم دیر اولادم دیر صحتم دیر عمرم بے حدا و بے انتہا فارس کی زیادتو دی امتنا دی خلقنا فاللہ رب العزت ہوئی چیست جوڑنا شنو نوال آغا دیر مال سفیدہ ورکلا نولا غدیر اولاد و دیر جماعت و قوم نا غدیر عمر اس پہ دے والا ورنک ذکر دے فیدی اغا مقصد داغین ختم شو چاہا پا اللہ باندی اعتماد پا اللہ باندی یقین ایمان راوڑلو اگی داغینا دیر زیاد نفرتو کو تا انبیاؤ سر مقابلی شو روکلی نبسیس پیدا و لور نکلی شو اللہ فیصلہ اکلخ پلا تاغی بحق کی چو اللہ یقضی بالحق فیصلہ اکلا تباہ و برباد اکلو اس سو کتنا پمخ دزمو کا پرین خودو دیتا دا اللہ فیصلہ ہوئی. اواللزین ادعون من دونه لا یقضون بشیء. دا دی قومونو چی پچا باندے اعتمادو پل وقت کی چی دیزان لسوک دا نفع و دا نقصان دا پارا مقرر کلیو چی دی وخامخا پسختا که مونگ لرارسی مونگ سر آمدت کی اللہ ویسو نشو حقیص فیصلہ و نکلا فیصلہ دا اللہ و چلی دا کامیاب شوا ادا غی فیصلے و نشوے نسنگی دنیا کے و نشو ناخرت کے امن کی گی دیو دا مثال بطور دا فرعون ذکر کی ادا موسیٰ علیہ السلام دی مقصد دا پار چی نبی علیہ السلام لتسلی ورکی چی بس ستا حال پشان دا موسیٰ علیہ السلام څنګه چې هغه الله فتح ورکړه کامیابی ورکړه دشمنی ولا هلاک کو اور ډیر ښکارا فتح نو تا ته هم د قضې حاصلی طالب هم له داسې مدد درکې لکه موسی علی السلام ستا دشمن هم داسې هلاکې لکه فرعونیان چې هلاک شو. دې لپاره دا واقعیا ذکر کوي رستو اولم یسیرو فی الارض ایا نگر زیدہ خلق پدی زمکا کی دا گر زیدلوم یو عبادت تی سنچی نور عبادت تی تکا اللہ ارد ہے کہ امر کی دی خلقو تا چو گر زیدہ خود بندیان پدی گر زیدو کی وستاسو دیر فیدائی اور ډیر خیر وای یم خو با محبت لشی سپو مصیبتونو کې اختیار تاسو محبت بدل شي او په با بدل شي هوا خوري بو کې تنزه به حاصل شي نو بدن تبم ډیر لوی آرام او راحت حاصل شي او دینی پیدا پکڑی را دا چداغی قومنو پا آثار و قدیمو بانده و گرزے کن او داغی دلہ سو آغا باده ام اوی نے کن نڈیر لے عبرت بحاصل شی چدا ام خلقو گورا چمون خداغی پا مخکیس نیو نو کچره ده الله رب العزت یو قوم په دی خوخوي چې ډیر غټ دي ډیر مالدار دي ډیر زبردست باړې دي اړیر مرونه دي او ډیر عقلونه دي د دنیا په کار کې ډیر مخکې دي مستبصرین دي دی ولې هلاکول بیا چې داسې هلاک کړی چې څه شی پاتې نشو پتا ہو لگی رہی چیزا اللہ دغی سر تعلق نشتا اللہ رب العزت دخپل وحدانیت سر تعلق دے چی سوک پا ما باندے اعتماد کی چی اللہ یو دے او پا یو والی کی پارچا باندے غالب دے او قاہر دے او زورور دے بس چې د دې خبرې اقرار وکړي چې لا اله الا الله بغیر دا غل نه بل حاجت روا نشته بس دا کارنګ انساني خدای الله خوښ دی کډیر کمزوري د مرزونو جالې خو بس دا الله خوښ دی بس ځکه چې عقیده ډیر زبردست ده چې حدیث په دې باندې څومره راغلي دي چیو بندبا پا خلقو کی روکی اڑو سوک بے پیجنی نا سوک بہت خیرہ دنوی کاغا بچا سلامو کی نو خلق بے اسی دولا دا پاس آخ لی دا سی بندبای لیکن دا اللہ پنیز باندباغا دیر معزز او ډیر شریف انسان وي. اسمانونو کې به الله ملائکو ته اعلان کړي چې دې باندې سره زما محبت تاسو مو سره کوي. او دومره مخوري دي اینه ګرځي دا خلق په دې ځمکې فینظرو اسی ګرځي دلنا اسی خلق ګرځي یا زنو کی ګرځي گاډو کی ګرځي خدا خاصی ګرځي دل لیکنا د دې خو څه پیدا نشتا د دې څه ثواب نشتا البته ثواب چې فینظرو ور سره مرګري چلا وي پس یو ګوري په نظر د عبرت سره کیف کان عاقبت الذین کانو من قبلهم چه سرنگشو انجام داغی قومنو چه دا دین دیر مخکر آغلیو کانو من قبلهم دیر مخکر آغلیو عجب دیز مکہ سمر وقتو نا تیر کلیوی بولی سنگ چه دا نوح علیہ السلام عمر دیر سوار لسوا کالا مدغه سیدا قومونوم ډیرو کنه تمره واخه په دې ځمکه تیر کړې ده خو ابس تو واخله هیڅ پیدا حاصل نشو. او د دې امتی د دې امت ته یو مسلمان سلویح کاله 50 کاله هغه کې خدای دومره خیر او برکت اچولې چه اغا ده مخی قومونو ده زرگونو کالو نا دیر بہتر و دیر قیمتی دی زکا دی امتی پا دی سلویخ کالا و 50 کالا که خپل ربو پی جندو دا اغا ده توحید عقیده و ساتلا چه وحده لا شریک له دا اغا ده پیغمبران و احترام او قدر پزلک و ساتو دغزی جسم را باندی ایمان اللہ رب العزت لازم کرے ہو کاغ ملائکو کاسمانی کتابو نو طول باندی خب پورا علم حاصل کو کنا عبور حاصل کو دا عمر دیر برکتی شو دا داغی قومنو دا سونو کالنو دیر بہتر دے داغی غا سونو کال بی فیدی شو چه بس تشت دنیا کارونا او د دنیا ظلمونا پیغمبرانو سر مقابلی د حق مقابله کی منصوبی دا داغی کارونا اللہو ایک تدام یو دا عبرت تا پار یو چت سبب دے چه انسان تا حاصلی گی چې دیو ګرځي خو په دې نیت باندې چې زه ګورم د الله دنیا چې په دې مخ د ځمکې کم تیر شوی دی هغه څنګه وو څنګه خلقو هغه په دنیا کې خپل نښه نشانی پریخي دي فینظرو هغه ته وګوري کنه د ګټو نه بلاکو نه جوړ کړی چې هغه بلاک نن لسته نه نشي وچتولې ادوم رلوی دیوال راوته پاسټریلیا کې چې ورجې سو میل کې پلان دی ټول دنیا په دا پاسا آباد ده هغه دیوال کنه دا هم سوکو فینظرو چوګوري په نظر د عبرت سره کیف کان عاقبت الذین کانو من قبلهم چه سنگ شو عاقبت اخری حالت موت تاغی کسانو چه مخکد دینو موتی اڈیر در رسوائی و دلتا ام رسواشو اخیرت کی با ام رسوائی گوری چه زندہ سرو بخوڑ لی لیلی بلاغانو کنخا ناغی لگو چا قبرو ننشو کنسته او نو لچا کپنو نپورا کولشو انا به جنازه کې دې شوې ظالمان خلق بلکې دا حکم په شریعت کې چې نبی علیہ السلام کله د سموت په ځمکه تیرې دو او تبوک ته ته نو صحابه ته وی چې په منډه ځه دلته عذاب نازل شوی اسې چې مونږ باندې راځي ته نو دا غزینه په تیښته باندې چې په داسې ځمکه وا اول ورزینه او چې ورالې بل لار نه وي بیا په منډه ځي اسې نه چې عذاب راشي ها خو چې د دې د پاره چې یو بنده ته نه عبرت اخلي نو بیا تل صحیح دي کنه چې زه ګورم د دې هغه د دنیا عمارتونه چې جوړ کړیو هغه محلت عالیشان تعمیرات یې کړیو او دې بیا هلاک شوی دي نو په دې نیت باندې تل هغه کې ثواب او اجر دی کانو هم اشد منهم قوتن او دغا قومنا دیر سختو دا دی خلقنا پا زور و پا طاقت کین و آثارا فی الارضین او پا نخو نشانو دا زمکین پا دی نیتی جور کلیو چکمونگ نیو او خلق رازینو دی تبگوری نمونگ بوتا یادیگو چې دا ډېر نران خلق تیر شوی دی چې دومره لوی لوی آبادۍ کړي او خپل خدای نه دی پیژندلې چې د دې د زندګۍ څه مقصد وي چې دنیا ته رااله بس دغه چې آثارن فلر دی چې سورې شعرا کې الله رب العزت ویلو چې عادیانو دقا عادتو چ اتبنونا بكل رين ايه تعبسون يا خلق تاسبا چې کوم دې اوچت زيبه ولیدو نو باغې به یو لوی مناره جوړ کړه ا باسي اوچتو او یې په مناره جوړ کړه څنګه هغه کې به با پر تنظیمات وکړو دو بو د دانو چې دا کم ترې مرغې و ترازی اری ټول ژوند دې توقف کړو آثارن فی الارض فل آثار قدیمه پر خود پزموکا کې چې مونږ به خلق یادې اده نه وی چې مونږ به څوک یادو چې مونږ خلا دې لپاره پیدا کړیو چې بس هر وخت کې با زمونږ جبا داغه په ذکر باندې لمدای چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر توبه توبه دا خو د خوش قسمت خلقو کار دی چری کینه پاسی او پټړه اوړي نو دخلی نه د الله आवाज راځي چې الله مدد سبحان الله یا الله خیر دا خو د خوش قسمت خلقو کار دی عادیان او سمودیان د دین نو خبر څنګه موږ دې لپاره پیدا شوی یو چې موږ به الله ذکر کوو چرته هغه او چرته د الله ذکر هغه آثار په سیګر دې دو آثارن فلرض نو بصیرین وی روح المانی ته قلاعا وحصونا قلی جوړ کړي انم به پلی کلو چ قله فلان دا غي عزت څه غواره مسلمان دا عزت نه دی نو ملي کولو ته ساجت قله فلان حسون بنگلي جوړ کړی وي الرګه پکې بالکل نه وګوره ته شګټاوا زګر ټاټو نو شکل جوړ کړو ګول مسجد ته ګوره عادیانو آبادی دغا سیوخا درگی پکنو پا دی طریقہ بانده او دمرا مضبوط چی د نبی علیہ السلام تر وخت پورې بعض خلقو دا غیر زیون لیدلی چې آباد پکې سټین کوي او څو نور سيزونه هغه غسل اولالو ښه څومره زمانہ وکنه د پریوتو نو کنه نغی جون ټول دې توقف کو چې آثارن فل ارض زمکه کې نخې نشانې پرې خو دې فاخذهم الله بذنوبهم پس انیو اللہ دی لران دخپلو گناہنو پو جبان دی بذنوبهم گناہنے دقو خوا چی پیغمبران سر مقابلی اگی تا دیر بدر دی چی ساہران شاعران لیونو مجنونان بیوتوی دیر بدر دی او ډیر وال ټکول وو پکې دغه د هغه جرمونو بذنوبهم هغه نور چې ارسو شرک یې کاو څومره زمانہ یا نور څه ظلمونه وې کول پیدا بتوشتم بتوشتم جبارین چې مېلمه به ومنته توبه توبه بیا ټو خیر ولو کو اسه به وته باندې جوړول کان به ورويشتنه چې هغه ورستو کاتنه دا ورستو دی ولو کات بس راګیر به کنو پیدا به توشتم به توشتم جباری چې په یو قوم کې زمې علم قدر نه وي دغې نه بیا تخت نه کې هغه انسانان نه کنا دغې د انسانانو سره دغه تعلق ولې چې اسلام نه نو انسانیت نه بس چې انسانیت نه نو حیوانیت جانوري خلق ويو بل وردانغي دداوي گناهونو بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق نو بیا د دې لپاره د الله د عذاب نه سوک بچ کوونکې الله خپل فیصله وکړه چې دا قوم هلاکوم او هغه چې چا توازن کول او سو کېره مدد کول ناغي هیڅ فیصله نه کړه ولې فیصله خو bale او چې بچ کړې وکنه ښا هغه هیڅ فیصله نه کړ او د الله فیصله داسې ناشنایي چې بده عادیان باندې سو کړه را لړې را سخته باران نکې ډېر نمان دی با که خپل وفد راو لیگا مکی معظمی تا چرا دغا دی سوال قبلی گی او تاسو لار شے حل تا سوالو که اگی چرا لنو سپا بل سا مبتلا شو مکی معظمی پا بل سا مبتلا شو ولی دنیا پرس خوی دیتا چکم دے که کل تماشا کی گی نو ننداری اگی سپا بل سا مبتلا شو او خلق پتما او چې وس به باران شي هدي کې وریا زراله توره توره هغه خوشاله شو چې سوال قبول شو مونږ وفد لګلې د نیکانو خلقو ادب زرګانو نو چې کړې چې هاذا عارض ممطرنا وګورا وری ازرالا دا په مونږ باندې باران کوي ولی مستقبل اودیتهم دغی خړونو ته مخامخ شو او کندو ته مخامخ شو نغی وی دا خبره لډکی کی کنه زه او ته معلوم دی نو आवाज وشو دا وری ازینا چې تاسو خو هود علی السلام ته نوې چې فاتنا بما تعدنا عذاب راولا تاسو خدایانو د باران سوال نو کړې د عذاب سوال هم کړو د باران نه دی د عذاب د ځان سم کې نو ناشنا طوفان تیغلو لې ترنګې به اوچته کړې تر اسمانه پورې بیا بیا ولټ کړې سابته نه پلارې ختلېو چې روبو ګرځې نو سر به دومره لري لاړو چې بیا سوکونه کنا اغوز خلقی نو وی ده سر معلومات کئی چه سر اومن تیش نو بیاوا ده سری پتا لگی کنا ده آدیانو سرونه نشو منتی بیا و دا سه حلاکت سر حلاک شو لوی و وارو زناناو تو عرص بکی تباو دا ده اللہ فیصلاو کنا سمر زبردست فیصلاو چه خلقو ولی په خپل زور او طاقت باندې ناز کوي او فخر کوي دا سبوم هلاک کوم چې سبوی نه نه او په برابر روان یې ابیا بول ټکیږي هوا خو څوک ویني نه ان په لاس راضی کنه الله سره خزانه ډکی دي عذاب النخا نو د دې لپاره د الله نه او دا اللہ دا عذاب ناسوک بچ کے ان کے ذالکا بے انہم کانت تعتیہم رسولہم دے سبب بیانی چی دا امواو رہ کرنا چی دا اولی حلاک شو خلق وخام خاتا پوس کئی چی آدیانو سمودیانو دی قومونو باندی عذاب ولی را گئی ملوی ذالکا دا عذاب چې په دې باندې په دنیا کې راغی دا رسوایی چې دې تا په دنیا کې ورسېدا بینهم کانت تاتیهم رسولون دا ځکه چې راتل بدی تا پیغمبران د دې یو خنو کنا دا الله سیمونت د هود علی السلام صالح علی السلام یو څو نمونه غوښتي دي نور په سونو پیغمبران رسولهم دا دومره عمرونه او داږي کنه نو بدی کې بو ته وخت کو اخراتل کنه راتل بدی تا پیغمبران د دې بل بینات پړې روح کارو معجزو سره تا خو صرف یو د سمودیانو معجزه الله بیان کړی دا چې نا قوا نورې خو نه دی بیان کړی نورې وړې معجزې قسمه قسم ذکر بالبینات راغلیو دیتا پیغمبران دا دی پڑیر و معجزو سران یا بالبینات پدی مسلو دا وحدانیت سران دا خو بینات دا کنا دیر واضح خبر دا فکفرو اگه انکارو کو چه مونگ دیتا نیو تیارا تا سوز دا مونگ نا دا مشران و آخیستا دین او ډیر برکتی دین لري کاوه دا غیر برکتی طریقې لري کاوه موږ تنوي نوې خبرې کوي موږ دې تنوي تیار فغفرو چورلټ انکار فاخذهم الله نو د دیو جنا الله او نیول پازاب سرام کفرو باندې مرتب کړل دي فاخذهم الله تدغې وجنه او نیولنو چې اقرار نه کو چرته یو تن پکې هم داس نه وکنه اخر اوس خدای الله دا شان دي چې مسلو شي نو په سلو کې خو پینځه تنو مانی کنه کنو ور انکار کوي ډیر به یې پکې اباغي کې دا شي نو ټول اتفاق کړو پیغمبرانو تو گوری دا خبرو نمانے او خاص کرد نوح علیہ السلام پا قوم کی چپلار با بوڑا شو نزی تبیوی چخانا ما پا اوگا کینوا او دیلار تمی بوزا نو پا اوگا بیاراست لار کے بناستو ناس باو ناس باو ناس باو چې نوح علیہ السلام براغی چرتا نزی تبیوی چی دیتا میں کینو لیوی چی دا سڑے او پی جانا زجستا پشان ظلمے او ما نماغ پل پلار دا سراغستے او لار کے اما تیوی چی دا سڑے او پی جانا چی دا خبر او نمان دا میں تا توسیتو کن زجیزو کورتا وصیتونه کول قران وی اتواسو به ګورو ته وصیتونه کړی زامنو ته چې بچیا زخو مرما او زما دنیا نه ولیکن نستا په ما ډیر حق ده نراشی چه اغا حق ده تاو خیمه نو ده حق بیو تاو خوخا پیغمبر بیو تاو خو چه بس ده ده خبره با نما نین آو زمازیه با نی امین دو باو تاوی چه پی با ده تاو نبا خما فکفرو معمولی کفر خنوه کنخا کفر اوکو نو پس اونی ول اللہ دی لران نو سوال پیدا شو چې دا هډیر پهلوان خلقو اږي چارا ټینګول شو څنګه مفسرین وی چرته اوخ بهلال کو نو دا ټوکو د پاره به یو تن پا سرمنو درې دو بیمار اکاګه سرمن بوش لیدا هغه چارا کې نو سوال پیدا شو چې دا دومره غټ غټ خلق یو نیو الله ويا انه قوي الله ډیر طاقت ور ذات دی دا په مخ کې عادیان سمودیان سدي انه قوي بشک الله ډیر قوت والده شدید العقاب او ډیر سخ عذاب یې دی هر عذاب یې سخ دی ښا دا که قرآن اسمی تبذیل ذکر کی خود دی مطلب دا نئی چه دا سختو دا نور و اغلو کٹی آسان ہونا هر یونی چه تپوس که قیامت کنو هر یو بوئی چه دا مونگ پشانتی سخت پچانو را آغل دا مونگ پشانتی سخت پچانو را آغل او فیصله بدا اللہ داو چه کسوک بے پو بو عذابول نو چې کوم ملائک به مقررو نو دا غي د کنټرول نه به خبره وته او به بل کوټي زیات شنه بس غي بیان شو راټین کولې قوم د نوح علی السلام چې کوم طوفان راغلو اپ دې عادیانو باندې چې کوم طوفان راغلو هوا نو حدیث کې راځي چې کله الله رب العزت دنیا ته هوا کلاوی او خلق ویره طوفان راغیو ځان را سوای غره زه وی دومره د خزانینا دومره زې کلاو کړی لکه غندلو دستنی دا سورې نه دی او چې راشینو هر شی اوچت کی او غره پروب جوړ شي او پلیټونه پکې اوې پادیانو چې کما طوفان راغلیو کنا اغی تدبور وی نو یغید کمین خر سار دغوی دس پی میم رای کلاو کلیو اغا هوا داسی وکنا من مثال پیش کلیو لکا تیر چی ڈزو کی او سر یاغ دیوال سر پروتی داسی هوای پر اخلا سکلیو ناغی تا آدیان سمودیان باسی کنگی او دا پدی باندی وش پی او اتر وز جاری و سبع لیال و سلاست ایام ذکر اللہ عذاب چراو لفا بیا وقت پکی کنا انفن خونی چی و سلاس مین تیشی دی اغیب خواب آغلون بے چپی سرحا لکشیو و بس دادا اللہ شان دے قهر و غذب چراشی ناغ بیا زر ندف پکی کنا دا عذاب پدی جاریو دا الله فیصلی چې والله یقضی بالحق خو خبره پکې دا چې والذین يدعون من دونی لا يقضون بشيء د دې قومونه چې په چا اعتماد و باباګان دا غیر پتاونه لګی دا الله یې دغه حال د هر چا دی ښا ځان سره دوکا کوي دنیا او آخرت ځان له تباہ کی او دا اللہ دا وحدانیت نے انکارو کی نخواہ واخر دعوانا